1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Morgen sluit de transferperiode in het betaalde voetbal. In de laatste uur is het nog een komen en gaan van spelers. In Villa VDB zometeen een gesprek met Hans Nijland, de oud-directeur van FC Groningen, die jarenlang met dit bijltje gehakt heeft. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. De stikstofnormen moeten nog strenger, waarschuwen wetenschappers. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit keken in opdracht van de overheid naar de kritische depositiewaarde. Dat is de maximale hoeveelheid die een gebied aan kan zonder dat de kwaliteit van de natuur verslechtert. Van de kwetsbare natuurgebieden heeft bijna de helft meer last van stikstof dan gedacht, vertelt verslaggever Thomas Spekschoor. Dat gaat echt door het hele land. Hele grote stukken van de Veluwe bijvoorbeeld. Stukken van de Waddengebied. De Mijnweg in Limburg, om er maar een paar te noemen. Er is één uitzondering. Dat zijn de duingebieden. Daar wordt de grens juist ietsje opgetrokken. Dus wordt het iets minder streng. Maar dat is wel echt de uitzondering op de regel. Voor het demissionaire kabinet betekent de uitkomst dat het nog moeilijker wordt om de stikstofdoelen te halen. Minister Van der Wal spreekt van slecht nieuws voor de natuur en voor iedereen die behoefte heeft aan een ruimere vergunning. Het demissionaire kabinet is niet van plan om mensen met een inkomen rond het sociaal minimum nog een keer de energietoeslag van €1.300 uit te keren. Dat melden ingewijden in Den Haag. Ook een verhoging van de zorgtoeslag is niet opgenomen in de rijksbegroting voor volgend jaar. De energietoeslag voor de mensen met de laagste inkomens was een van de maatregelen om de hoge energierekeningen te compenseren. Het was de bedoeling dat de regeling volgend jaar zou aflopen, maar gedacht werd dat het kabinet die misschien alsnog met een jaar zou verlengen. Nederlandse en Duitse gemeenten gaan samenwerken om slechte huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Arbeiders uit Oost-Europa werken via uitzendbureaus in Nederland, maar verblijven in Duitsland. In meerdere gevallen in slechte woonomstandigheden. Voor het project is €270.000 beschikbaar gesteld. In een aantal landen, waaronder de VS en Italië, loopt een onderzoek naar een Canadees die zelfdodingspakketten zou hebben verstuurd. De man van 57 is kok en werkt in een hotel in Toronto. Sinds mei zit hij vast. De zaak is vergelijkbaar met zaken over zelfmoordpoeder in Nederland. In de Westerschelde-tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland is een scheur ontdekt in het beton van 30 meter. Er zit ook een breuk in. De tunnelbeheerder noemt de scheur uniek, maar de Westerschelde-tunnel blijft voorlopig wel open. Treinreizigers gaan meer last krijgen van werkzaamheden aan het spoor, waarschuwt ProRail. Er is zoveel werk te doen dat dat niet alleen meer kan op rustige momenten, zoals 's nachts of in het weekend. In 10 jaar tijd is het aantal werkzaamheden aan het spoor met 40% gestegen. Zo moesten veel spoordijken worden verstevigd en worden er meer seinen geplaatst. Verder is er volgens ProRail een groot tekort aan monteurs en andere vakmensen, waardoor werk in vakanties, 's nachts en in het weekend in de knel komt. Niet alleen reizigers, ook goederenvervoerders gaan last krijgen van het spoorwerk overdag. Mensen die een sigarettenpeuk op straat uittrappen, of bijvoorbeeld in zee of in een natuurgebied achterlaten, moeten een forse boete krijgen, dat zeggen milieuorganisaties in het AD. Want een peuk zomaar op straat gooien kan echt niet meer, vindt de Stichting de Noordzee. Wij moeten peuken echt als afval gaan zien. Want mensen hebben het idee dat dit de beste manier is om hun peuk weg te gooien. Dat hebben we ooit geleerd. Doe het niet in een vuilnisbak, want dan kan die vuilnisbak vlam vatten. Maar een peuk bevat zoveel chemicaliën, wel 7000, is niet afbreekbaar. 95% bestaat uit plastic en het vervuilt 1000 liter water. Dat weten heel veel mensen niet. En de stichting hoopt dat een peuk weggooien net zo bestraft wordt als afval op straat gooien. En daar zou dan ook op gehandhaafd moeten worden. Het weer nog. Verspreid over het land buien. Er is ook zon. Graad of 19 is het. Morgen bewolkt en regenachtig. En ook dan ongeveer 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest. Er is voornamelijk vertraging in het zuidwesten van het land. Op de A15 Europoort Rotterdam bij knooppunt Benelux ook 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder maar liefst 3 kwartier tijdverlies. De A29 Berg op Zoom Rotterdam die is helemaal dicht tussen knooppunt Sabina en Willemstad. Het heeft te maken met een ongeluk waarbij 2 vrachtwagens zijn betrokken. 1 vrachtwagen is geladen met stikstof en dat moet straks worden overgeladen. En dan gaat de weg even in beide richtingen dicht. Op de N285 van Klundert naar Breda ook een flinke file tussen de aansluiting met de A17 en Zevenbergen. Je staat daar 1 kwartier in de file. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Kom naar Hiswa Te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke frisse galiameloen per stuk, 1 plus 1 gratis. Hamburger, beef en pork, saucijzen of vers vegan gehakt, 1 plus 1 gratis. En diverse fusti, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. E-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het een dag van niks. Nou ja, het is mijn laatste dag voor de vakantie, dat dan weer wel. Hans Nijland was jarenlang de directeur van FC Groningen. In die tijd was hij betrokken bij tientallen transfers van voetballers. En ik ga met hem praten, want morgen sluit de transferperiode in het betaalde voetbal. In Terug naar Toen gaan we met oud-wielrenner Henny Kuiper terug naar 31 augustus 1975. Toen namelijk werd hij wereldkampioen. En u hoort het laatste deel van onze zomerserie over kunstwerken in de openbare ruimte. Met vandaag de tip van kunstenares Eva Spierenburg. Maar nu eerst de nieuwe trend om af te vallen. Waar je wel vraagtekens bij kan zetten. Bepaalde diabetesmedicijnen worden namelijk steeds schaarser. Dat heeft ermee te maken dat TikTokkers die middelen hebben ontdekt om af te vallen. Ook steeds meer Nederlanders gebruiken deze injecties in de strijd tegen de kilo's. Contact met dieetpsycholoog Helene Lichtelijn. Mevrouw Lichtelijn, goedemiddag. Hallo Jurgen, goedemiddag. Een van die middelen is Ozempic. Hè? Dat is een middel dat dan gebruikt wordt. Dat is de naam. Is het dan ook een wondermiddel om af te vallen? Nou, wondermiddel zou ik het zeker niet noemen. Maar het is wel bewezen in studies dat als je dat gebruikt... dat het remt de eetlust heel sterk. En dan is het natuurlijk een logisch gevolg dat als je geen behoefte hebt om te eten... dat het makkelijk is om af te vallen. Dus je ziet wel dat mensen die het gebruiken, tenminste zolang ze het gebruiken... dat ze wel wat gewicht verliezen. Maar hoe gevaarlijk is dat dan als je het dus eigenlijk gebruikt... voor iets waar het niet voor bedoeld is? Nou, het is sowieso echt een medicijn. Wat ook wel, je moet eigenlijk goed checken of je het wel kunt gebruiken. Er zijn zeker wel bepaalde kwalen als je daar last van hebt, dat je het niet zou moeten gebruiken. Dus dat is een risico wat je loopt als je dat zomaar op eigen houtje gaat gebruiken. Daarbij ook, je gebruikt een medicijn waar sommige mensen echt behoefte niet zonder kunnen. Alleen om een paar kilo af te vallen, waardoor wat je net al aangaf, er ook tekorten komen. Wat natuurlijk ook gevaarlijk kan zijn voor anderen. Ja, diabetespatiënten die dat middel gewoon moeten hebben. Ja, precies. Ja, daar, ja. Je ziet dat er tekorten zijn, dat is wel schrijnend. Want er worden geloof ik hele partijen nu ook opgekocht... ook door klinieken die dit soort spuiten wil aanbieden... voor mensen die willen afvallen. Ja, er is heel veel vraag naar. Dat zal geen nieuws zijn. En ja, als je op een makkelijke manier kan afvallen... Ja, daar is natuurlijk altijd heel veel vraag naar... en valt ook heel veel geld aan te verdienen. Ja. Maar niet ongevaarlijk dus. Ja, het lijkt me ook dat je er verslaafd aan kan raken. Als dat goed bevalt, dan wil je niet anders dan die spuiten zetten misschien. Ja, nou, het is in ieder geval zo dat zodra je ermee stopt, het effect ook weg is. Dus als je daar, je zou het je leven lang, bij wijze van spreken, moeten gebruiken, wil je het effect behouden. Dat is ten eerste een heel kostbaar verhaal. Het is zeker 100 tot 250 euro in de maand, waar je aan moet denken dat het zo'n middel kost. Maar daarnaast is er ook gewoon nog heel weinig bekend over de lange termijn effecten. Het staat echt nog in zijn kinderschoenen. Daar zijn zeker risico's aan verbonden. Daar moet je niet te makkelijk over denken. Ja, want als je op dat TikTok kijkt, dan zie je dus inderdaad allerlei influencers en wereldsterren die dit medicijn gebruiken om af te vallen. Ja, klopt. Maar het heeft wel behoorlijk wat bijwerkingen. Het feit dat je geen honger hebt, betekent voor heel veel mensen daarnaast ook dat ze de hele dagen lang misselijk zijn, allerlei andere kwalen hebben. Dus ja, het is een manier om even snel wat af te vallen. Maar het pakt zeker niet, als jij een paar kilo te zwaar bent, is het gewoon heel verstandig om te kijken van waardoor komt dat? Op welke momenten eet ik te veel? Of waar gaat het mis? En pak dat dan aan. Maar door je algehele eetlust te remmen, dat is nogal een rigoureuze, heftige stap. Waarbij het ook makkelijk is om daarin wat door te schieten, echt te weinig te eten, voedzame maaltijden maar over te slaan, om die kick op de weegschaal te vinden. Nogmaals, veel risico's eraan verbonden. En wat vindt u ervan dat officiële klinieken het wel dan als middel aanbieden? Nou, ik vind het voor een relatief kleine groep mensen met echt heftig morbide obesitas, dat is echt een ziekte. En dan weten we eigenlijk nog niet zo heel goed wat het op de lange termijn doet. Maar sommige mensen staan gewoon met de rug tegen de muur en dan is niks doen ook geen optie meer. Dus voor die mensen kan een maagverkleiding soms uitkomst bieden. En zou je kunnen denken dat deze medicatie ook iets van soelaas kan bieden. Maar de hele grote groep mensen die er nu mee aan de haal gaat, die is eigenlijk gewoon op zoek naar de quick fix die er niet is. En zit daarbij de medische behandeling van andere mensen in de weg. En riskeert daarnaast ook zelf allerlei problemen. Ja. Want dat is natuurlijk zo, hè? Het wondermiddel om af te vallen, dat bestaat gewoon niet. En het wonderdieet ook niet. Nee, dat bestaat niet. En we blijven maar hopen dat we het nu toch echt gevonden hebben. En ja, ik mag mezelf blijven herhalen. Het is er niet. Je zal toch echt zelf aan de slag moeten met bepaalde gewoontes doorbreken. En wellicht moet de maatschappij wel dingen aanpakken om het wat makkelijker te maken. Maar ja, die injectie gaat het probleem niet oplossen. Ik ben bang dat het hooguit gaat verergeren voor mensen die ook dat weer gaan proberen. Dank voor de toelichting en de uitleg. Dieetpsycholoog Helene Lichtenlein was dat. River so pretty. Dottie Ring, 1970. Dat is Back Home. U luistert naar Villa. Het zijn nog een paar spannende uren voor de voetbalfans. Blijft hun favoriete speler en komen er op de valreep misschien nog versterkingen bij voor hun clubje. Morgenavond om stipt 12 uur sluit de transferperiode. En daar ga ik over praten met Hans Nijland, jarenlang de algemeen directeur van FC Groningen. En in die hoedanigheid betrokken bij tientallen, misschien wel meer dan 100 transfers. Hij schreef er ook een boek over, Boerenbluf op de transfermarkt. Meneer Nijland, goedemiddag. Goedemiddag. Weet u eigenlijk hoeveel het er in totaal zijn geweest, transfers waar u bij betrokken bent geweest? Nee, ik weet het niet. Het is een lange periode geweest van 23 jaar. Ja. Dat ik betrokken ben geweest bij FC Groningen. Ja. En elk seizoen. Hè. Althans, sterker nog twee keer in het seizoen. De zomerwindow en de winterwindow. Ja, dan zijn het transfers. En die zijn er bij FC Groningen ook heel veel geweest. Ja, maar daar kan de directeur wel het verschil maken, hè, voor de club. Ja, dat denk ik wel. Er zijn vandaag de dag ook weer heel veel mooie voorbeelden van. En ik volg het natuurlijk op de voet, ben daar zeer in geïnteresseerd. En als ik kijk naar clubs in deze transferperiode, die eruit springt wat mij betreft, die het ongelooflijk goed doet, dan is dat AZ uit Alkmaar. Ja, die verkopen vooral heel veel. En dan zie je... Sorry? Ja, die verkopen vooral heel veel talent ook. Ja, dat doen ze fantastisch. En daar zit een directie. En Robin Eenhoorn, de algemeen directeur. En Max Huibers, de technisch directeur. Ja, dat is continuïteit. En de mannen zitten er al jaren. En dit spelletje, dat beheersen ze verrekte goed. Mm. Als je kijkt, ze hebben jonge spelers hebben ze gehaald. Bijvoorbeeld Reinders. Ja, Tony Reinders. Nu naar Italië. Voor nagenoeg nul opgepikt bij Zwolle. En voor maar liefst 17 miljoen euro verkocht. Kerkes, ook zo'n mooi voorbeeld, hebben ze gehaald van Jong AC Milaan. 1,2 miljoen verkopen ze voor 19 miljoen. Ja. Beukema van Colored Eagles halen ze voor 9 ton. Verkopen ze vervolgens weer voor 9 miljoen. Ja, dan versterk je enorm je eigen vermogen. Dus als je zegt, ja, directies en zeker technisch directeuren kunnen het verschil maken. Ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, er moet op het veld natuurlijk ook nog wel wat overblijven. Want AZ staat erom bekend, die leiden veel spelers op. En kunnen ze dus inderdaad al voor een hoop geld verkopen. Het is ook niet een team dat dan gelijk weer allerlei dure spelers terugkoopt. Nee, maar dat doen zij eigenlijk heel slim. En dat hebben ze nu ook weer gedaan. Dan pikken ze weer een speler op uit de KKD-divisie van MVV. Van Bommel, de zoon van Mark van Bommel. Ja. Die ze voor weinig geld weer halen. En die kent ook een bliksemstart nu. En ja, dat is eigenlijk ook de filosofie van AZ. Kijk, AZ is natuurlijk met alle respect geen Ajax, Feyenoord of PSV. Hè. AZ zit daar net even wat onder. He, was eigenlijk jarenlang een subtopper vergelijkbaar met FC Utrecht, Vitesse, Groningen, Heerenveen, noem ze allemaal maar op. Maar AZ ligt nu mijlenver voor op deze clubs. Ja. En dat heeft niet alleen te maken met het aan- en verkoopbeleid, maar dat heeft ook te maken met een meer dan uitstekende jeugdopleiding. Ja. Kijk, ook bij Feyenoord en zeker ook bij PSV en Ajax zijn natuurlijk ook geweldige verkopen gerealiseerd deze transferperiode. Ja, ja. Kijk je naar Feyenoord, Kotsju, eigen opgeleide speler, gaat voor 25 miljoen weg. Timber, prachtig voorbeeld. Ajax, zelf opgeleid. Ja. Hebben ze nu voor 40 miljoen euro verkocht. Ja, dat zijn interessante transfers. Ja. Zeg even, die titel van dat boek, hè, wat u hebt geschreven, Boerenbluf op de transfermarkt. Hoe vaak hebt u die boerenbluf moeten inzetten? Ja, wel vaak eigenlijk. Hè. Het is, wat ik al aangaf, het is eigenlijk, eigenlijk één groot spel. En ik moet zeggen, hier in Nederland en ook in Europa is het allemaal nog wel redelijk gereguleerd. Maar we hebben toch wel de meest idiote dingen hebben wij beleefd in Zuid-Amerika. Hè, bijvoorbeeld in Uruguay. Maar ook in Japan en de Balkan, daar gaat het allemaal net eventjes wat anders dan hier. Maar geef eens een voorbeeld. Wat is er dan gebeurd in het kader van die onderhandelingen? Nou ja, geef eens een voorbeeld. Kijk, bij een deal, een transfer, daar is ook altijd een zaakbenemer bij betrokken. En een zaakbenemer, de simpel zat, die verdienen geld. Die verdienen geld aan elke transfer die gedaan wordt, verdienen ze geld aan. En nou is dat in Nederland redelijk vaak een percentage van 5, 6 of 7% van het salaris van de speler. Nou ja, ik kan je vertellen, in de landen die ik net benoem, gaat het anders. Ik heb echt meegemaakt dat een zaakbenemer in de Balkan, het ging om Kostić in dit geval, hoef ik ook niet zo ingewikkeld over te doen, maar die wou het meewerken aan een deal om Kostić naar Groningen te transfereren, maar vroeg uiteindelijk zelf €500.000 vanuit zo'n deal. Nou, dat zijn natuurlijk krankzinnige dingen zijn dat. En dan is dat toch wel enige overtuigingskracht, geduld en nou ja, ook een beetje boerenbluffen nodig. Ja. Hè, om een beetje op een normale manier een deal te doen. Dus er gebeuren in deze wereld gewoon, nogmaals in Nederland, Europa, valt dat best wel mee. Ja. Maar ja, daar zijn landen, daar gaat het er heel gek en heel bijzonder aan toe. Wat is uw beste transfer geweest? Waar bent u het meest trots op? Nou ja, waar ik het meest trots op ben, lijkt mij helder. Hè? Ik lees dan wel eens in de Telesport. En dan mag ik dan wel eens lezen van Suárez die ooit zijn carrière begon bij Ajax. Ja, dan bel ik toch echt even de eindredacteur van Telesport om uit te leggen dat. En wij hebben echt geen last van het Calimero-gevoel. En maar dan leg ik ze nog echt eventjes uit dat Suárez zijn eerste trade in Europa heeft gezet bij FC Groningen. Ja, ja, nee. Nou, dat zijn toch deals, daar ben je trots op. Arjen Robben, weliswaar vanuit de opleiding bij ons, maar groot geworden bij Groningen. Of een voetballer geworden bij Groningen. Virgil van Dijk, die hebben wij voor €0 gehaald van Willem II. En het is nu een van de beste centrale verdedigers in de wereld. Ja. Kijk, daar gaat het erom. En dan benoem ik net ook AZ. Je kopen, verkopen. Maar je hebt gewoon goede mensen in je organisatie nodig die een neusje hebben voor het opsporen van goede voetballers. Ja. Maar je hebt ook mensen in de organisatie nodig die in staat zijn om een goede deal te kunnen maken. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Dit zijn dan de successen. Wat is de grootste miskoop geweest? Wij hebben, nee, het is ook goed dat je dat zegt, want ik hoor wel van collega's, het zijn alleen maar successen. En dan zeg ik altijd, volgens mij kunnen ze dan harder lopen dan een paard kan liggen. Ik geloof het namelijk niet. En dus wij hebben ook miskleunen gehad bij Groningen. Ik weet het heel goed, wij hadden op een goed moment een middenvelder Femi. Een Nigeriaanse jongen die speelde toen in Denemarken. En die kochten wij toen voor een bedrag van €3,5 miljoen. Nou, voor een club als... Voor Ajax is dat helemaal niks, maar voor een club als FC Groningen is dat zeer serieus geld. Ja. Nou, die jongen tekende bij ons een contract voor 5 jaar. En uiteindelijk is het niet geworden wat we ervan verwacht hadden. En is hij transfervrij vertrokken. Ja. Ja. En het was helemaal geen vervelende of verkeerde jongen, helemaal niet. Het is dan ook lastig, heel lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Maar uiteindelijk is het zo. Ja, kijk, als ik een machine koop, dan weet je de afschrijvingstermijn, je krijgt een garantie bij waarschijnlijk, weet ik veel, allemaal meer. Maar het draait hier om mensen. Ja. Het draait hier om mensen en voetballers. En vorm, en ja. Die moeten zich thuis voelen bij jouw club. Zijn vrouw moet zich, weet ik veel, de voorwaarden moeten allemaal goed zijn om voetballen te doen slagen. De trainer moet in hem geloven, die moet allemaal erop. Over thuis voelen, want wat je de laatste tijd ook vaker ziet, pas nog recent voorbeeld Volendam met Karel Eiting, die eigenlijk weg wil, die kan naar Twente, kan zich daar verbeteren. En dan staan ze ineens met de neus tegenover elkaar bij de arbitragecommissie van de KNVB. Ja. Ja, nou, ik heb daar heel recent nog contact over gehad met wat mensen rondom Eiting ook. En kijk, ik heb het ook zelf ooit meegemaakt, een arbitragezaak met Suárez. Toen uiteindelijk Suárez van Groningen naar Ajax vertrok, ging Ajax er toen ook redelijk met een gestrekt been in. Ik heb nu begrepen, het is een tweede arbitrage is het geworden gisteravond. Ja. Hij heeft nu toch zijn zin. Nou ja, hij mag nu voor een bedrag van 1 miljoen weg, maar... Kijk, het is heel slecht dat twee clubs uit dezelfde divisie, in dit geval Volendam en Twente, tegenover elkaar staan in een arbitragezaak. En dat is hartstikke slecht voor de onderlinge verstandhouding. Er zijn zaakbenemers bij betrokken. En eigenlijk moet je toch proberen als directie van clubs om daar ver bij weg te blijven. En nou ja, in goed onderling overleg moet je proberen eruit te komen. Maar ja, ik zeg dit, en nogmaals, ik heb net al gezegd, wij hebben ook ooit één arbitrage meegemaakt met Suárez. En dat moet eigenlijk niet. Nog één ding, het blijft natuurlijk toch gekker als seizoenkaarthouder. De competitie is dus al 3 ronden onderweg. Ja. Dat je favoriete speler nog altijd de deur uit kan tussen nu en morgenavond 12 uur. Ik ben blij dat je dit nog eventjes zegt. Ik ben het 100% met je eens. Ik heb er eigenlijk altijd voor gepleit. Van jongens, laten we nou de competitie niet eerder starten dan de eerste week van september. Om precies datgene wat je net zegt, als je ziet hoeveel transfers er nog gedaan worden in de laatste weken van augustus. En neem van mij maar aan dat er vandaag en morgen ook nog het nodig op stapel staat. Ja, en die seizoenkaarthouder weet pas echt de datum 2 september hoe zo'n selectie eruit ziet. Ja. Dus ik heb altijd een stevig pleidooi gehouden, niet eerder met de competitie beginnen dan september. Maar goed, dan krijg je argumenten van, en dat snap ik ook wel weer, een overvolle agenda met Europees voetbal, interlands, noem het allemaal maar op. Maar goed, wat mij betreft, dan voetballen we met elkaar wat vaker door midden in de week. Ja, Maar ook voor, niet alleen voor supporters, maar ik kan je zeggen, ook voor trainers. Ja. Is het gewoon, je bent vanaf begin juli ben je al bezig in de voorbereiding. Je bent een ploeg aan het smeden. Spelpatronen, weet ik veel wat allemaal meer. Maar ja, dat doe je met spelers, maar waarvan het zomaar kan zijn dat 3, 4, 5 aan het einde van de rit gewoon vertrokken zijn. Ja. En dan ook weer 3, 4 of 5 weer. Kijk naar Ajax. Dat is op dit moment een enorme. Ik plaats echt grote vraagtekens bij het aankoopbeleid van Ajax. Ik hoorde mijn goede vriend Marco van Basten daar vorige week nog iets over zeggen. Van geen Ajax-DNA. Nee. Ja, ik kan, het is een compleet vreemdelingenlegioen. Nou, en ik wens Mauri Stijn heel veel succes om daar een swingend orkest van te maken. Want dat is niet eenvoudig, kan ik je zeggen. We gaan het zien wat er nog gaat gebeuren tussen dit gesprek en morgenavond 12 uur. Want dan sluit de transferperiode. Dank Hans Nijland. Van 1996 tot 2019 was hij de algemeen directeur bij FC Groningen. Paul Russell, dat is een hip-hop en R&B-artiest uit Los Angeles. Hij begon toen hij op school zat, deed in de pauzes tussen de lessen door mee aan rap battles. Volgens eigen zeggen was Paul eigenlijk helemaal niet zo goed, maar hij raakte wel bevriend met andere rappers en ze begonnen hun eigen platenlabel. In zijn nieuwe nummer zit een sample van een oude disco-hit. En de huiskamervraag is natuurlijk, welk liedje is dat? Hier is die Paul Russell met Lil Boo Thang. Let me tell you. You're my little boo thang, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know, you a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep, okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise you release, don't take my talking to your own, I can keep it chill like the Soviet Young Blunt, I'ma keep it real when your man long gone, if you're looking for a friend then you got the wrong song, baby girl, what's good, what's with ya, if you book tonight that's fiction, I'm outside, no pictures, you want me, go figure, to the back, to the front, you a 10 baby girl, but I'm the one, hey, to the back, to the front, you a 10 baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know, you a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know, you a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know, tell him I'm next, tell him you find a little something too fresh, I know. Paul Russell, Lil Boo Thang. En natuurlijk, de sample was van The Emotions. 1977, een hit in heel, met Best of My Love. 2 jaar daarvoor werd hij wereldkampioen wielrennen. Henny Kuiper, zometeen praat ik met hem in Terug naar Toen. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Jan van der Putten. Grensgemeenten in Nederland en Duitsland gaan samenwerken om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Oost-Europees personeel dat in Nederland werkt, woont vaak in Duitsland. Hun slechte woonomstandigheden kwamen tijdens de coronapandemie goed aan het licht. Het stikstofbeleid moet nog strenger, anders haalt Nederland de doelstellingen niet. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat 43% van de kwetsbare natuurgebieden meer last heeft van stikstof dan gedacht. Een aantal landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Italië, doet onderzoek naar een Canadees die zelfmoordmiddelen zou hebben verkocht. Hij zou zeker 1200 pakketten hebben verstuurd naar allerlei landen. En in de Westerschelde-tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland is een scheur in het beton ontdekt van 30 meter lang. Er zit ook nog een breuk in. De Westerschelde-tunnel blijft voorlopig open. Nou, daar moeten we in ieder geval niet overheen dan. Niet met de fiets sowieso, niet met de auto misschien, Edwin. En waar staat het nog meer vast in Nederland? Ja, vrij veel plaatsen eigenlijk. 15 files ongeveer. De files met de meeste vertraging staan op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Een half uur vertraging vanwege de werkzaamheden op de A29. Bij Rotterdam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 31 augustus 1975. Villa VDB. Op die dag werd Henny Kuiper wereldkampioen wielrennen. Hij moet nog precies 1 kilometer koersen. En hoe groot zal de kloof zijn tussen hem en het achtervolgende groepje, waarin Eddie merkt net als er een zetere tekeer ging. Dit is Henny Kuiper. Ja hoor, hij gaat het halen, hij gaat het halen. Hij heeft nog een paar honderd meter af te leggen. Ja, ja, ja, ja. Daar is Henny Kuiper. Eén adem in de lucht, denk je te geloven. En huilend komt hij hier over de finish. Nou ja, het is gewoon te gevaarlijk. Staat hier gewoon de jank allemaal omheen. Nou ja, dat is toch niet meer te geloven. Uiteraard gebeuren we de nieuwe wereld. Kampioen, anno 1975 hier bij de micro te krijgen. Dag Eddy, dag Kerel Proficiat. Hoe voel je je? Nou, ik ben wel heel gelukkig. En mijn vrouw is ook wel gelukkig. Nou, op een gegeven moment, ik voelde de pedalen niet meer. Het ging gewoon vanzelf. Ik keek achterom en ik denk, zoals ik nou rijd, pak ik me niet meer terug. En uiteraard ga ik praten met Henny Kuiper. Henny Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het om dit terug te horen, Theo Komen? Ja, dat is toch geweldig. Kon hij er wat van maken, hè? Was het ook echt zo dat u een beetje tranen in de ogen had toen, of niet? Nou, ik heb het niet gemerkt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het geweldig is. Sport is emotie, sport verbindt. Sport heeft heel veel impact. En dan is het ook geweldig mooi dat je een goed verhaal krijgt. En waar je dan in meegenomen wordt eigenlijk. Door de supporter, de luisteraar, de kijker natuurlijk. Ja. Ja, want dat is bekend van Theo Komen. Hè? En dat kon nog in die tijd ook, want niet overal stonden camera's op, dat hij af en toe het iets mooier maakte dan het was. Maar het klonk prachtig. En zeker die laatste meters, hè? Ja, nou, het is natuurlijk nu ook niet niks wereldkampioen mogen worden. Ja. Hebt u vanmorgen de regenboogtrui nog even opgezocht? Nee. Heeft u hem nog wel ergens liggen? Ja hoor, ik heb hem gisteren nog van de week nog gebruikt bij een wielercafé. Ja, de... En ik heb gisteren de zaak weer bij elkaar gehaald. Dus, ik heb een wielermuseum waar allerlei spullen staan. En dat is nog echt zo'n mooie wollen trui. Ja, ja, ja. Ik kan het niet voorstellen dat je daarin gekoerst hebt. Vergeleken met nu, zeg maar, hoe licht het allemaal is en zo. Klopt. Ja. En, maar u slaapt er niet in dus? Nee, nee. Maar hij is er nog wel. Want, want dat kampioenschap, het wereldkampioenschap 1975... dat heeft voor uw carrière enorm iets betekend. Hè? Dat was echt een soort, wat kan je zeggen, een soort splitsing. Nou, een splitsing, eigenlijk een start van een groot internationale wielerloopbaan in feite. Dat werd voor mij de motivatie. Daar had ik of nodig, maar zo zit ik wel in elkaar. Wanneer ze zeggen, ja... Is het wel een goede wereldkampioen? Heeft hij dat wel verdiend? En kan hij dat wel? Nou ja, dan ben ik wel zo nuchter de mouwen opstroop en het tegendeel bewijzen. Ja, want u was al in 72 al Olympisch kampioen geworden? Ja, dan was het toch wel alleen bij de amateurs. En dan kom je bij de profs, dan zie je ze nog niet staan hoor. Dus ik moest wel helemaal terugvechten. Ja. Maar ja, Mathieu van der Poel heeft er ook 4 jaar over gedaan om te worden. En ik was binnen 3 jaar eigenlijk al. Dus dat was wel, ik was 26, ja, dat was het begin van mijn... toen hoorde ik er echt bij. Dus dit was uw visitekaartje eigenlijk, van... Hallo, hier ben ik, Henny Kuiper. Mooie kan ook eigenlijk niet, hè? Nee, gelijk maar wereldkampioen worden. Ja, ja. Even nog over die koers, hè, want het was in België. De Belgen waren favoriet, hè, we hoorden net al. Merck zat in de groep achter u. Nou ja, dat was veel vraat natuurlijk al in die jaren. Vertel eens, hoe ging dat? Want jullie, Zoetemelk zat er nog bij, Kneteman geloof ik, die hebben ook belangrijk werk voor u verricht, hè? Ja, de Belgen konden eigenlijk niet geklopt worden. Merckx was toch nog wel in zijn grote tijd, maar die viel in het begin van de koers. En dan was Roger de Vlaming, die was zwaar favoriet. Die had 46 koersen gewonnen dat jaar. 7 rit in de Giro, had de Ronde van Zwitserland gewonnen in het eindklassement, ook etappes. Dus 46 koersen winnen, als je dat nu doet, bij Jumbo een heel jaar lang met z'n allen, dat is toch geweldig. Dus die was zwaar favoriet. En toen zaten we met 10 man op het einde nog in de koers. 3 Italianen, 3 Fransen. En 3 Belgen, en Joop en Gerry, die hebben een geweldige aftopberg verricht. En 2 ronden van het einde ging ik lopen op 45 kilometer van het einde. Mm-hmm. En de voorlaatste ronde heeft de Vlaming alles uit elkaar getrokken. En dat was dan het resultaat dat de 10 beste overbleven. Ja, en in die laatste ronde heeft Merckx nog geprobeerd Don Guillaume, de Fransman, en Merckx en Moser en Don Guillaume, er werd meerdere pogingen gedaan bij me te komen. Maar bij hun begon ook de afstand te wegen en die bult die we vaak op moesten. Ja. En ja, dat lag mij wel, dat finale rijden zo. En dan geweldig gemotiveerd door hetgeen wat er op de streep op mij lag te wachten. Ja, want dit was die prachtige overwinning, hè? Wereldkampioen. U bent 2 keer in de Tour, 2e geweest, Ronde van Zwitserland gewonnen, Parijs-Roubaix. Wat is eigenlijk de mooiste overwinning? Is dat toch dit wereldkampioenschap? Ja, het begint eigenlijk voor mij eigenlijk wel bij de Olympische Spelen. Omdat als een kinderdroom wordt waarheid. En je moet, dat is dan zo ver weg als je jong bent. En dat is wel, als je sportliefhebber bent, is het dat. Hè? En daar kwam ik dan. Ik mocht dus de Coubertin deelnemen, belangrijk dan winnen. Maar ik won daar ook nog. Ja. Ja, dat was voor mij ook een droom. Maar toen werd ik prof. En dan denk ik dat Parijs-Roubaix, sport is emotie, wat daar allemaal gebeurt in die finale. En dan zo'n koers en zo zwaar en heel slecht weer. Dat is die blijft toch wel de overeind staan. Met die beroemde beelden met u langs de weg, hè? Ja, klopt. Parijs-Roubaix met die fiets. Ja, iedereen die wielrennen een beetje volgt, die weet precies waar ik het nu over heb. U volgt het nog op de voet ook, begrijp ik, hè? We hebben een mooie Tour gezien, denk ik, hè? Jazeker. En u noemde net al even Mathieu van der Poel. Het WK in Glasgow, ja, dat was helemaal glorieus hoe hij daar won, hè? Ja, als je dat podium bekijkt. 3 grote sportmensen naast elkaar. En dan kan er toch maar 1 winnen. Je gunt ze alle 3 wel. En hoe die dat dan ook oppakken. Dan ben ik toch blij dat ik wielrenner geweest ben in mijn leven. Een fantastische sport. En ook eerlijk. En ook naar elkaar toe. Ja, het elkaar gunnen. Echt respect hebben voor de grote prestatie naar elkaar toe. Dat is toch wel heel mooi. Ja. Stapt u nog wel eens op de fiets zelf? Jazeker. Ik was straks als de uitzending erop zit, vind ik eventjes lekker het zonnetje schijnt hier. Ga ik nog een paar uurtjes fietsen. Een paar uurtjes ook gelijkbaar. Ja. Ja. Maar niet handjes op stuur. Maar niet die regenboogstrui. De beentjes laten vallen noemen we dat. Ja, ja, ja. Maar niet met de regenboogstrui aan, hè? Nee, nee, nee. En ook niet in de regen, maar ook niet met de regenboogstrui aan. Oké. Okay. Ja. Ik vond het mooi om weer eens een keer met u te praten, meneer Kuiper. Hartelijk dank, want dit was een bijzondere dag in de geschiedenis. 31 augustus 1975. Henny Kuiper werd wereldkampioen en we spraken hem daarover. Dus vandaag 48 jaar geleden. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1975 van Van McCoy. Ik denk dat er nog één liedje makkelijker is in de karaokebar. Dat is Tequila van de Champs. Dan hoef je alleen maar tequila te zeggen. Maar dit is ook vrij makkelijk. De tekst is gewoon Do the Hustle. Do the Hustle. Van McCoy en de Soul City Symphony. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, de laatste aflevering in de zomerserie met tips van kunstenaars en kunstliefhebbers voor hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. Daar zou u dan nog kunnen gaan kijken de komende dagen, misschien het komend weekend. Het wordt redelijk weer. Vandaag is beeldend kunstenaar Eva Spierenburg in de villa. Zij won onder meer de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunsten en exposeert nu in Diepenheim in het Drawing Centrum. Dag mevrouw Spierenburg, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt een kunstwerk uitgezocht in Tilburg, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Er zijn heel veel mogelijkheden natuurlijk. Want er zijn door het hele land heel veel mooie werken te vinden. Maar toevallig moest ik vandaag ook voor een afspraak in Tilburg zijn. En dacht ik aan dit werk van Anish Kapoor. Het staat voor Museum de Pont. Maar dan buiten op het plein. Sky Mirror heet het. Ja, precies. Ja, en dat is eigenlijk ook precies wat het doet. Het is een gebogen plaat, staal van 6,5 meter hoog. Maar die is zo gebogen en gepolijst dat hij een stukje van de lucht weerspiegelt. En dat is heel mooi omdat je juist in die weerspiegeling blijft dat werk ook eigenlijk altijd in beweging. Want de wolken die trekken voorbij en nu regent het hier. Dus is het allemaal heel dreigend en grijs in het werk. Maar op andere momenten kan het weer stralend blauw zijn en meer in beweging. Ja. En die Anish Kapoor, dat is een Brit, hè? Die maakt veel van dit soort grote sculpturen, hè? Ja, klopt. Hij is wat ouder en internationaal succesvol. Hij heeft een behoorlijk breed oeuvre. Maar inderdaad ook meer in de openbare ruimte en meerdere versies van de Sky Mirror ook in verschillende vormen. Wat ik aan deze wel mooi vind is dat het dus echt zo'n heel lang, dun, gerekt plakje is bijna. Dus het is echt best wel bizar een plakje lucht wat voor je staat. Mm. Maar het bijzondere is ook dat het eigenlijk dus, ja, het is niet letterlijk in beweging, maar er gebeurt voortdurend wat met dit kunstwerk. Je hebt natuurlijk heel vaak beelden staan, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, die staan gewoon en daar kan je omheen lopen en dat is het dan ongeveer. Ja, precies. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik dit werk koos. Ik vind het heel fijn sowieso met elk kunstwerk, binnen of buiten, als het jou als kijker ook actief betrekt. En dat is dan bijvoorbeeld als het bewegend, of als je, zoals bij dit ook, je wordt ook uitgedaagd om eromheen te lopen eigenlijk. En van verschillende kanten te bekijken, omdat het dan ook weer heel anders uitziet. Dus ik vind het wel fijn als je als kijker niet alleen maar passief kijkt hoe mooi het gemaakt is en je loopt er verder. Maar dat je ook een beetje wordt uitgedaagd in zoiets wat er met dat kunstwerk gebeurt. U bent zelf ook beeldend kunstenaar. Wat voor werk maakt u zelf? Behoorlijk divers. Eigenlijk ben ik de laatste jaren steeds meer ruimtelijk. Maar ik ben ooit afgestudeerd als schilder. Daar ook deels mee gestopt omdat ik als schilder juist ook die interactie met het publiek miste. Dat het heel afstandelijk blijft. Dus nu maak ik eigenlijk grote installaties. Soms ook video en performances. Ook wel weer schilderijen, maar dan niet klassiek rechthoekig. Maar onregelmatig gevormd. Vrij breed. Ja, al dat aangeharkte, dat is niks voor u, zeg maar. Nee, dat is zeker zo. Ja. Ja. Nee, mooi. En staat een werk van u ook in de openbare ruimte? Kunnen we dat ergens zien? In de openbare ruimte heb ik nog niet gedaan. Zou ik wel ook graag een keertje aan willen als uitdaging. Ik denk dat juist ook het voor mijn werk nog niet heel vanzelfsprekend is geweest. Omdat ik wel een voorkeur heb voor wat meer kwetsbare materialen. En in de openbare ruimte moet alles hufterproef zijn. En dat sluit al heel veel materialen en vormen uit. Er zijn oplossingen voor te verzinnen, maar Het zou een keer een mooie uitdaging zijn. Ja. Want goed, dat hebben we deze week gewoon geleerd. Die kunst in de openbare ruimte is eigenlijk heel belangrijk. We hebben ook geleerd dat we met z'n allen gewoon ook veel meer om ons heen moeten kijken. Want er is zoveel te zien. En soms weet je het gewoon precies. Niet. Loop je al jaren ergens langs en heb je nog nooit verdiept in wat er op de hoek staat. Er wordt ook vaak gezegd, kunst is een beetje voor de elite. Is openbare kunst dan juist voor iedereen, kan je dat zeggen? Ik denk wel dat je het zo kan zien in dat wanneer ik als kunstenaar kunst wil zien, ga ik sneller naar een galerie of museum. Maar het mooie van kunst in openbare ruimte is dat inderdaad iedereen het onverwacht tegen kan komen en het zo wat ja, naast de alledaagse voorspelbare werkelijkheid kan zetten. Dus ja, in die zin is het denk ik kunst voor iedereen. En kan je er ook voorbij lopen zonder je erin te verdiepen, al zou dat zonde zijn. Maar je kan het ook alleen maar waarderen op wat het je op dat moment dat je even langs loopt geeft. Ja, en nu zei ik, ik ben nu in Tilburg, dus vandaar dat ik dit gekozen heb. Maar is het zo dat je als kunstenaar dan ook wel eens ergens bent en juist op zoek gaat naar die openbare kunst? Meestal zit dat al meer aan een kunstroute vast. Nu ga ik in Tilburg dus inderdaad wel ook naar tentoonstellingen, naar een andere tentoonstelling in de buitenruimte, dus Lustwaranden. Maar dat is er dan eentje die niet helemaal openbaar is. Daar moet je entree voor betalen. Maar dat is inderdaad specifiek ook een tentoonstelling in een bosparkachtig gebied. Daarin vind ik het wel interessant dat het dus ook op onverwachte manier met dat bos, met de natuur en de omgeving samenwerkt. Ja. En dat punt waar we dat net... is wel spannender. Dat punt waar we net over hadden, hè, want dat hebben we natuurlijk ook, of dat weten wij eigenlijk ook wel. We hebben geleerd natuurlijk ook deze week dat als je een gebouw neerzet, dan moet zoveel procent ook naar de kunst gaan. Hè? Er moet een openbaar kunstwerk dan komen. Ik hoor u ook een beetje zeggen van ja, de gemeentes bijvoorbeeld die dat dan vaak neerzetten, die moeten misschien ook wat spannender naar kijken. Niet altijd maar gewoon in beeld neerzetten of zo. Ik denk wel, er zijn ook heel wat kunstwerken in Nederland die minder goed overdacht of geplaatst zijn. Meer als opvulling van het budget. Van we moeten ook het cultuurbudget nog opmaken en dit staat wel leuk. Ik denk dat het de meeste toegevoegde waarde heeft als er heel zorgvuldig naar wordt gekeken naar welke rol een kunstwerk op die plek en met de gebouwen of objecten of de mensen eromheen kan hebben. Ja. Dat het goed geplaatst kan het heel veel opleveren. Maar het is ook zonde als het een vinkje op het budget is. Ja. Veel plezier in Tilburg vanmiddag. Ik hoop dat het weer ook een beetje opklaart. Ja, bedankt. Dag, Eva Spierenburg was dat. Zelf kunstenares. Haar tip dus, Sky Mirror van Anish Kapoor, staat daar in Tilburg bij het museum De Pont. Wilt u meer informatie over de kunstwerken in de openbare ruimte die we de afgelopen week hebben besproken? Ga dan naar ons Instagram-account. Daar is sowieso altijd van alles te beleven, dus ga daar gewoon vaker kijken. @VillaVDB_OmroepMax. Dus @VillaVDB_OmroepMax. Lamborghinis and they're in it hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. That we become Beautiful people. Ed Sheeran was dat, met hulp van Khalid. Beautiful people. Nieuws. Snipper. U kent de procedure. Wij laten zo meteen een fragment horen. Dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Daar krijgt u in eerste instantie een vraag bij. Als u het antwoord daarop weet en u bent geselecteerd, dan kunt u spelen voor uiteindelijk het Villa VDB keukenschoort. En wie wil dat niet? Hier is het fragment waar het om gaat. You're here for election in 3 short years. What are your thoughts on it? I'm sorry, I had a hard time hearing you. That's okay. What are your thoughts on running for re-election? What are my thoughts about what? Running for re-election in 2026. Oh. Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? Ja, we horen een Amerikaanse senator hier, die wordt geïnterviewd en die iets probeert te zeggen, maar hij zegt eigenlijk niks. Het lukt allemaal niet zo heel goed. De vraag is, wie hoorden we hier een beetje murmelen? Wie was dat? Wat is de naam? Als u het weet, 0800-1101, makkelijk nummer, NPO Radio 1, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Bart Korvenmaker. Dag Bart. Hallo. Zeg het maar. Dat was Mitch McConnell. Mitch McConnell. Heb je het gezien of gehoord? Ja, een paar keer gezien. Ja. Voor de tweede keer, hè? Ja, wat is dat toch? Vorige maand ook al. Ja, precies. En wat is het met die Amerikaanse politiek? Dat allemaal van die oude mannen zijn die daar de leiding hebben. Dat geldt voor meer posities natuurlijk. Maar Mitch McConnell is inderdaad goed. Dan gaan we naar vraag 2. Pak speelkaartje weer binnen. Opvouwbaar coolboxje nu. Van welke partij is hij, Mitch McConnell? Dat is een Republikein. Yes, is goed. Zit sinds januari 1985 in de Senaat. En dan de laatste vraag, maar die weet je vast ook. Hoe oud is hij op dit moment? Ik dacht 81. 81 jaar, ja, dat is goed. Hij is 4 jaar ouder dan Donald Trump, die nog steeds in pole position ligt, hè, bij de Republikeinen voor het presidentschap. Althans, kandidaat is voor de volgende verkiezingen. En hij zegt ja, dat denkt hij precies. Ja. Nou, in de peilingen staat hij nog steeds goed, geloof ik. En hij is een jaar ouder dan Joe Biden, deze Mitch McConnell. Levert jou de volle map op. Wij noteren jouw gegevens, dus blijf aan de lijn en veel plezier ermee. Ik wens je een prettige donderdag. Hartstikke wel, mooi, dankjewel. De winnaar van vandaag, Bart Korvenmaker is dat. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Gaat ook gewoon weer door. We gaan gewoon door. We gaan niet stoppen. Ja, het is alweer bijna september. Met bijzondere gesprekken. Medium grote vogel. Matige beschrijving. Ja. Onmisbare wetenswaardigheden. Baksteen oranje onderkant. Prachtige gouden veerrandjes aan die zwarte rugveer. En elke week de column van Peter Heerschop. Eerste voorspelling. Kabinet en Kamer gaan met reces en krijgen in die tijd precies evenveel voor elkaar als de rest van het jaar. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren: zelfdoding. In de documentaire Mijn Grote Broer zien we hoe Gijs samen met zijn ouders de onverwachte zelfdoding van zijn broer een plek proberen te geven. En Gijs is zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. De stikstofnormen moeten nog strenger, waarschuwen wetenschappers. Van de kwetsbare natuurgebieden heeft bijna de helft meer last van stikstof dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de overheid. De onderzoekers keken naar de kritische depositiewaarde, de maximale hoeveelheid die een gebied aan kan zonder dat de kwaliteit van de natuur verslechtert. Voor het demissionaire kabinet betekent dat het nog moeilijker wordt om de stikstofdoelen te halen. Minister Van der Wal spreekt van slecht nieuws voor de natuur en voor iedereen die behoefte heeft aan een ruimere vergunning. Het demissionaire kabinet is niet van plan om mensen met een inkomen rond het sociaal minimum nog een keer de energietoeslag van €1.300 uit te keren, melden ingewijden in Den Haag. Ook een verhoging van de zorgtoeslag is niet opgenomen in de rijksbegroting voor volgend jaar. Het demissionair kabinet is wel van plan om andere koopkrachtmaatregelen in te voeren, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Mensen met een laag inkomen die hun energierekening echt niet kunnen betalen, die kunnen waarschijnlijk volgend jaar een beroep doen op een speciaal noodfonds dat daarvoor is bestemd. En een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget, die worden niet ontkend. Dus het zou kunnen dat die twee maatregelen wel in de begroting zitten. En dat weten we eigenlijk pas zeker op Prinsjesdag. Er waren geruchten dat de energietoeslag nog een keer zou terugkomen, maar het demissionair kabinet ziet er toch dus vanaf. Nederlandse en Duitse gemeenten gaan samenwerken om slechte huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Arbeiders uit Oost-Europa werken via uitzendbureaus in Nederland, maar verblijven in Duitsland. In meerdere gevallen in slechte woonomstandigheden. Voor het project is €270.000 beschikbaar gesteld. In de Westerschelde-tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland is een scheur in het beton ontdekt van 30 meter. Er zit ook een breuk in. De tunnelbeheerder noemt de scheur uniek, maar de Westerschelde-tunnel blijft voorlopig wel open. Een Brit die 17 jaar geleden per ongeluk op tv kwam bij de BBC eist vergoeding van de omroep. Kai Goma kwam langs voor een sollicitatiegesprek, maar eindigde bij vergissing in de studio op de interviewkruk in een live televisieprogramma. Het filmpje was vaak te zien op internet en volgens Goma heeft de BBC daar dik aan verdiend. De prijzen zijn in de afgelopen maand minder snel gestegen dan in juli. De inflatie was in die maand nog 4,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In augustus was het dus minder, zegt hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS. In augustus is de inflatie gedaald naar 3%. In juni was het nog 4,6, dus een flinke daling. En dus ook de laagste inflatie in 2 jaar tijd. In september 2021 was de laatste keer dat inflatie onder de 3% zat. De lagere inflatie komt vooral door de lagere brandstofprijzen. Dat compenseerde de nog steeds groeiende prijzen van levensmiddelen. In een aantal landen, waaronder de VS en Italië, loopt een onderzoek naar een Canadees die zelfdodingspakketten zou hebben verstuurd. Volgens de Canadese politie had hij klanten in 40 landen en verkocht hij zeker 1200 pakketten. De man van 57 is kok en werkt in een hotel in Toronto. Sinds mei zit hij vast. In september moet hij voor de rechter komen. De zaak is vergelijkbaar met zaken over zelfdodingspoeder in Nederland. Vorige maand nog werd een man uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf, omdat zeker 10 mensen door zijn middelen overleden. Het weer, buien in het noordoosten met onweer en verder ook zon bij een graad of 19. Morgen bewolkt en regenachtig en ook dan ongeveer 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het is al vrij druk op de weg met ongeveer 100 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A6 Lelystad richting Muiden, tussen Lelystad en Almere, 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 3 kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. De afrit Moordrecht is ook dicht. Verkeer naar Moordrecht kan via de af- en oprit Gouda naar de A12. En op de A29 Werp-Zoom Rotterdam is de Heinenoordtunnel dicht door werkzaamheden. Maar nu is de rijbaan ook dicht richting Rotterdam bij Willemstad. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks tegen 3:30 weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Maar eerst gaan we praten over zelfdoding. Dat is geen vrolijk onderwerp, maar het is bij jongeren onder de 30 doodsoorzaak nummer 1. Documentairemaker Mercedes Stalenhoef heeft een film gemaakt over de zelfdoding van de 22-jarige Arie. Titel van die film is Mijn Grote Broer. En we zien wat dat doet met de rest van het gezin, met Arie's ouders en met zijn jongere broer en vriend Gijs. En daar ga ik over praten met Gijs, op afstand. Want die moet op school zijn, Gijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar jij kan ons wel goed volgen en wij kunnen jou horen, dat is belangrijk. En hier in de villa is Mercedes Stalenhoef, de regisseur van de film. Hartelijk welkom. Dank je wel. Mercedes, begin met jou even. Waarom wilde jij deze documentaire maken? Ik heb zelf een poging gedaan tot suïcide op mijn 14e. Dat leek een verkeersongeluk en ik heb daar ook nooit over gesproken. En daar heb ik altijd heel erg mee gezeten, dat ik zelf niet in staat was om daarover te praten. Ik dacht, met een documentaire dan kan je een opening bieden voor gesprek. Dat mensen makkelijker over de streep worden gehaald. Want ik denk dat het heel erg kan helpen om juist wel erover te praten. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Gijs, Mercedes kwam bij jullie over de vloer. Toen het nog maar net gebeurd was allemaal. Jullie zaten midden in de ontsteltenis van wat er gebeurd was. Verdriet ook natuurlijk. Hoe vond jij dat die camera overal bij was ineens? In eerste instantie kan ik je vertellen dat dat natuurlijk heel erg voelt als een inbreuk. En eigenlijk heel erg vreemd. Je bent daar niet zo van gediend. Maar al vrij snel was het heel erg vertrouwd. En dat is een testament aan Mercedes. Dat zij zich in zulke goede banen bij ons heeft geleid. Dus, ze heeft het goed gedaan, vind jij? Ja, zeker, zeker. Dat kan niet iedereen zomaar. En in eerste instantie was het hartstikke vreemd, maar ook wel vrij snel al vertrouwd, ja. En ook vertrouwd in de zin van dat je je verhaal kwijt kon, bijvoorbeeld? Ja, zeker. Er is niks gespeeld. En ik voelde echt de integriteit van haar en van de hele crew die aanwezig was. Dus ik kon mijn verhaal doen en mijn verhaal vertellen. Mm. En het verhaal van ons. Want zij vertelt net ook, hè, deze film moet ook eigenlijk dienen voor mensen van, kijk hierna en praat erover, mochten dit soort dingen spelen. Want dan moeten we denken even ook gewoon hebben over de situatie. Want wat voor jongen was jouw broer, Arie? Ja, Arie was een hartstikke behulpzame, rustige, maar ook vrolijke jongen die eigenlijk in de volle glorie van zijn leven zat op dat moment. Zo heeft hij tot op zijn laatste dag ook geleefd. Ja. En jullie waren, behalve broers, ook echt vrienden volgens mij, hè? Ja, zeker. Nee, dat is, je bent toch samen en je kent elkaar toch met een hele speciale band. Dus ja, voor mij zeker. Jij was een kleine broertje, jullie trokken veel op. Er zitten ook veel beelden in, hè, van vroeger, van jullie als kinderen ook. En ja, dan komt dus dat moment. En is het zo dat niemand dat door heeft gehad eigenlijk, dat het zo hoog bij hem zat? Niet tot op die hoogte, zeker. We wisten wel dat er iets aan de hand was. Of hoe moet ik dat zeggen? We wisten zeker al dat er iets gaande was. Maar niemand had dit tot op die hoogte voorzien. Zeker niet, nee. En wat ik al zei, jullie waren broers, maar ook gewoon vrienden. We trokken veel met elkaar op. Hij heeft er nooit zo met jou met zoveel woorden over gesproken. Nee. Absoluut niet. Nee. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film. Zo'n mooi persoon. Ik denk, dat kan ik nu toch niet. Daar kan ik nu niet boos om worden. Ja, je krijgt zo'n klap eigenlijk. Hij zal vast wel ergens zijn. Tuurlijk is die ergens. Elke vezel van je lijf verlangt. Als het erover gaat of je broers of zussen hebt. Ik zeg gewoon dat ik een broer heb en dat hij vaart. Hij zat op de grote vaart, hè, Arie? Daar zien we ook beelden van. Ze hebben veel gefilmd, ook de familie. Viel me op. Dat was voor jou ook handig, denk ik. Ja, dat was geweldig. Ook dat Arie op het schip zelf heeft gefilmd. Daar zie je hem ook in een soort enorme eenzaamheid. Dat schip is immens groot. Zo'n containerschip. Ja. En hij heeft in een afscheidsbrief ook geschreven dat hij zich heel eenzaam voelde. En dat er helemaal niet gepraat wordt met elkaar eigenlijk. Heel veel mensen ook van een andere afkomst. Uit Rusland bijvoorbeeld, uit de Filipijnen. Ja. Dus ik heb ook, deze film heeft ook al binnen dat bedrijf en binnen de scheepvaart gedraaid. En waarin mensen zegt thema bijeenkomsten om erover te praten. En dat is echt ongelooflijk mooi dat die film ook daar een opening kan bieden voor gesprek. Want als iemand overboord springt, dan is dat ontzettend ingrijpend voor de bemanning en voor die kapiteinen. Ja. En dan is het denk ik goed als zij daar wel over praten met elkaar. En wat we hier net hoorden, hè, eigenlijk, dat waren de vader, de moeder, Gijs, die eigenlijk vertellen wat het met hun heeft gedaan. Dat is eigenlijk ook natuurlijk het verhaal van de achterblijvers steeds. Ja, de rouwverwerking van de familie, die heb ik 3 jaar gevolgd. Zodat je ook echt ziet dat zij met z'n ieder op hun eigen spoor zitten. Ieder familielid gaat er eigenlijk anders mee om. Gijs bijvoorbeeld wilde in het begin juist helemaal geen hulp en helemaal niet praten. Hij wilde gewoon door, alsof er niks aan de hand was. Dat is logisch. Hij heeft zo'n vol leven. Maar zijn moeder heeft wel steeds gezegd van ja, je kan hulp vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. En ik denk dat dat heel goed is dat ze dat gezegd heeft. Want uiteindelijk heeft hij professionele hulp gezocht en is hij bij een psycholoog gegaan. En dan denk ik, ja, dat is een heel goed voorbeeld. In de film zie je dat eigenlijk wat Arie niet heeft gedaan, heeft hij dus wel gedaan. Hij heeft dus wel gesproken en hulp gezocht. En je ziet ook dat hij daar veel krachtiger uitkomt en dat het helpt. Want dat is, we gaan niet te veel vertellen. De film is zondagavond op tv te zien. Maar er zit een heel mooi moment in, Gijs, dat jij in het begin van de documentaire, je broer heeft een brief achtergelaten en heeft hij over jullie allemaal wat geschreven. En dan, jij wilt dat niet voorlezen. Dat is het begin van de film. Maar op het eind lees je het wel voor, wat hij over jou heeft geschreven. Ja, zeker. Nee, dat is eigenlijk de hele leidraad door de film van ons drieën. Dat we er toch, er bovenop komen wil ik niet zeggen, maar dat we ermee omgaan en mee dealen. En dat je die vooruitgang eigenlijk in filmvorm ziet en dat die ook vorm aanneemt. Ja. En je ziet ook allerlei, iedereen doet pogingen natuurlijk om het, om er iets mee te doen. Je vader bedenkt op een gegeven moment van laten we koeien gaan knuffelen. Ja. Ja, zeker. Nee, dat is eigenlijk omdat hij zelf natuurlijk een rolstoelgebruiker is. En hij wilde toch iets van troost geven aan ons en iets van ontspanning. En dat was eigenlijk het eerste wat hij bedacht als uitje voor ons drieën. Ja. En jij vond het niks, hè? Ja, in eerste instantie was ik daar niet not amused. Laten we het op die manier zeggen. Zeker waar. Zeker waar. Nou, de mensen moeten maar even kijken wat er uiteindelijk gebeurt met koeien knuffelen. Want dat zijn ontroerende scènes, mag ik best zeggen. Mercedes, de film is op heel veel festivals ook te zien al geweest. Komt ook op het Nederlands Filmfestival nog in Utrecht. Wat zijn de reacties? Heel positief. Ik heb bij Movies That Matter een award gewonnen. De Movies That Matter Award. En er zijn heel veel thema bijeenkomsten geweest al. En hij heeft ook heel veel bij universiteiten gedraaid. En ook bij, zelfs in de Bijlmer, waar het onderwerp heel moeilijk bespreekbaar is. In heel veel culturen is het nog echt wel heel erg taboe om daarover te praten. Maar ik denk, via allerlei mensen die ook mee hebben meegewerkt. Want je maakt natuurlijk die film ook niet alleen. Ik heb het ook in samenwerking gemaakt met een geweldige crew. Een geweldige cameraman, geweldige geluidsmensen. Mm. Mijn editor bijvoorbeeld, Gies Zevenbergen, geweldige editor. Maar die mensen hebben natuurlijk ook in hun eigen leven raakvlakken met dit thema. Bijvoorbeeld mijn editor heeft een neefje van 13 die uit het leven is gestapt. Dus we hadden echt ongelooflijk diepgaande gesprekken over wat het betekent als het gebeurt in je omgeving. En de film, als die op een universiteit draait, daar waren in het noorden ook twee mensen uit het leven gestapt. Dus al die mensen die daar omheen zijn, moeten daarmee dealen. En dan is zo'n film, denk ik, een heel goed aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan. Het feit dat die ook zondag wordt vertoond, dat heeft te maken met Wereld Suïcide Preventieweek. Hè? Die komt eraan, dus de vooravond eigenlijk kunnen de mensen die film bekijken. Gijs, hoe vaak heb jij hem al gezien, de film? Ik denk ondertussen nu al een stuk of 4 of 5 keer, zeker. Ja. En hoe kun je dat eens beschrijven? Vanaf de eerste keer zeg maar, tot aan de laatste keer. Hoe is dat dan? Nou, de eerste keer ben je natuurlijk hartstikke onder de indruk. En laat dat echt een hele grote indruk op mezelf achter. En hoe vaker je hem eigenlijk ziet, hoe meer je gaat letten op de achtergrond. En hoe meer je gaat letten op de reactie van mensen. Ja. Dus de eerste paar keer was het echt tranen met tuiten. En enorm veel lof naar Mercedes toe. En op de laatste keer dat ik hem heb gezien, keek ik alleen maar naar hoe het toen was. En kijk er eigenlijk met een hele goede blik op terug. Ja. En hoe is het om naar jezelf te kijken? Het is echt een vreselijke, vreselijke, vreselijke gewaarwording. Echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Nee, maar je hebt het hartstikke goed gedaan, hoor. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Spreker. Ja, hij is de hoofdrolspeler. Gijs, dank je wel. Het gaat goed met je, hè, geloof ik, nu. Zeker, ja. Ja, zeker nu. Gewoon rustig aan nu. En dit is natuurlijk weer even een grote week dat hij op tv komt. Maar voor de rest gaat het prima, ja. Goed, ga zo door, zou ik zeggen. Dank dat je meedeed in dit gesprek. Mercedes, ook hartelijk dank voor een mooie film. Mijn grote broer wordt komende zondag dus 8:55 uitgezonden bij de EO op NPO 2. Ook op het Nederlands Filmfestival, later dit jaar in Utrecht. Heb je vragen over zelfdoding? Bel dan naar het gratis nummer 0800-0113. Of chat anoniem op de website 113.nl. 24 uur per dag kan dat, 7 dagen per week. Be right here when I need you, I do. Wake up in a nightmare, find you right there. Always come through, I don't need anything more than your eyes. Feel this out, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged, oh my. I'm honest, I promise, ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess, let me be your Adonis. Don't just watch us, we falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. I believe in healing our darkest secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess, let me be your Adonis. Or just watch us falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Nieuw liedje van Chef Special uit Haarlem. Miracles, zo heet het. Nieuws snipper. We gooien er nog een nieuw snipper uit. En ja, ik hoorde mensen alweer mopperen die via de mail reageren normaal gesproken. Maar we doen deze laatste even weer met de bellers. Want dat heeft gewoon logistieke redenen. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Ik maak het nu ingewikkelder dan het misschien wel is. Maar we doen hem dus met de bellers. Houd de telefoon bij de hand. 0800-1101, dat is het nummer. U hoort weer een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. Mensen hebben het idee dat dit de beste manier is om hun weg te gooien. Dat hebben we ooit geleerd. Doe het niet in een vuilnisbak, want dan kan die vuilnisbak vlam vatten. Ja, welk woord hoort er op die piep te staan? Dus welk woord hoort er op de piep? 0800-1101, dat is het nummer. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Trudy uit Venlo. Trudy uit Venlo. Ik wil graag de vraag horen. De vraag is, welk woord hoort er op de piep? Sigarettenpeuk. Dat is goed, Trudy. Pak je speelkaart, okay, ja, heb je. We gaan naar vraag 2. Die gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Hoe lang heeft een sigarettenfilter volgens milieuclubs nodig om af te breken in de natuur? Volgens mij wordt die helemaal niet afgebroken. Ja, precies. Het is een beetje een strikvraag van de jury. Daar gaan we ze straks nog eens eventjes over aanspreken. Want inderdaad, dat is het antwoord. Nooit eigenlijk, hè? Het breekt nooit af. Ja. Je ligt goed op koers, Trudy. Hier komt vraag 3. En die gaat voor het Villa VDB Keukenschot. Nou, je moet wel een heel raar antwoord geven, wil je die niet winnen. Want ik heb gewoon een hele goede bui vanmiddag. Hoeveel miljard peuken belanden jaarlijks in de natuur, in de Nederlandse natuur? En je mag er 6,9 miljard peuken naast zitten. Oh, nou, dan denk ik 7 miljard. 7 miljard is goed. Ja. Ja, veel te veel. Ik ben helemaal anti-roken, dus... Oké, nou dan komt het helemaal weer op de goede plek terecht. Trudy, je wint van ons dus 3 prijzen. Die gaan we naar je toesturen in Venlo. Blijf daarvoor eventjes aan de lijn, want dan noteren we al jouw gegevens. En dan komt het in rap tempo naar je toe. Nou, ik ben er heel blij mee. En voor jou fijne vakantie. Ja, dankjewel. Fijne donderdag ook. We zijn we zijn bij de man die de week altijd afsluit bij ons. En dat is de man van de muzikale cake op deze week, Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Marcel Visser bouwt de natuur na in modellen. Hij zegt, daar zijn we bij gebaat, omdat het iets zegt over het klimaat. Waar gaat het fout? Kan de natuur ooit nog herstellen? Hij zegt, voor het antwoord op die vraag kijken wij hoe de koolmees zich gedraagt. Toen ik dat hoorde kreeg ik stress, zit de koolmees niet bij de NS? Als ons klimaat echt van hem afhangt, wordt dat vast geen groot succes. Of hebben ze hem daarom juist gevraagd, omdat hij nooit ergens in slaagt, maar een proces wel enorm vertraagt. Alleen de groei van de woestijn gaat straks waarschijnlijk als een trein. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Jim trekt van leer tegen de medische omerta. Hij vindt ons zorgstelsel maar slecht en daar wordt niks over gezegd. Want stel iets doet zeer en je gaat naar een expert, ja, kan het best dat hij oplossingen geeft waar alleen hij echt baat bij heeft. Dus denk goed na voor elk besluit, moet echt mijn baarmoeder eruit? En waarom moet ik dat dan horen van mijn fysiotherapeut? En ik snap ook eigenlijk niet hoe een kunstheup en kunstknie mij kunnen helpen met mijn claustrofobie. Voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats en zometeen op de zender Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, wat gaan jullie doen? Ja, Jurgen, goedemiddag. We gaan het straks hebben over leningen die je kunt afsluiten om een auto te kopen of een tv of wat dan ook. 8 miljoen Nederlanders hebben zo'n consumptief krediet lopen ergens. Vanaf volgende week kunnen huishoudens een stuk minder lenen omdat er nieuwe normen ingaan. Welke gevolgen gaat dat hebben en is dat een goede zaak, is straks de vraag. Goed zo, in Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Ja, als gezegd, ik ben er eventjes niet. Dat betekent dat ik de sleutels van de villa overdraag aan Margreet en aan Alice. Alice begint maandag hier. Dan gaat het over het nieuwe fenomeen Henry. High earner, not rich yet. Gaan we over praten. Terug naar toen. Terug naar 2004. Het overlijden van zanger en cabaretier Bram Vermeulen. En bioloog Manon de Visser komt naar de villa. Die heeft een voorliefde voor slijmerige beesten.